Adım Urfalı benim, karadır baktım benim. Adım Urfalı benim, karadır baktım benim. Tabip doktor istememli, dermanım sende benim. Tabip doktor istememli, dermanım sende benim. Kız Hatice, Hatice, seni sevdim delice. Kız Hatice, Hatice, seni sevdim delice. Dünya malının edimli, sen benim oğlum bir gece. Dünya malının edimli, aşkın her şeyden yüce. Gelişin başka güzel, gülüşün başka güzel. Gelişin başka güzel, gülüşün başka güzel. Seninle bir gün üzüle, dünya malına bedel. Seninle bir gün üzüle, dünya malına bedel. Kız Hatice, Hatice, seni sevdim delice. Kız Hatice, Hatice, seni sevdim delice. Dünya malının edimli, sen benim ol bir gece. Dünya malının edimli, aşkın her şeyden yüce. Sazlar çalsın, herkes bizi kıskansın. Davullar sazlar çalsın, herkes bizi kıskansın. Sen gelin ol ben damat ne, boş ver düşman çatlasın. Sen gelin ol ben damat ne, boş ver düşman çatlasın. Kız Hatice, Hatice, seni sevdim delice. Kız Hatice, Hatice, seni sevdim delice. Dünya malının edimli, sen benim ol bir gece. Dünya malının edimli, aşkın her şeyden yüce.